Эпизод 9. Кроу и Брут. Студеный ветер мотлял оконицы, тормосил дахи, свистал на улицах, переносил облоки пылу. Короткая летняя ночь была темная, хоть в око выколи. Навокал советского кооператива номер 11, який забеспечивал большевицких чиновников и работников скупыми харчовыми пайками и мизерными речами, кружляли таемные тени. Гэта былі Казік Марацкі, Баран, Язь і электрамантёр Мікалай Мішчанка, які знайшоў гэтую работу і паклікаў на яе хлопцаў. Ён даведаўся, што напярэдадні ў кааператыў даставілі муку, соль, запалкі, цыгарэты і алей. Сярод запасаў былі нават скураныя падэшвы, мыла і цукеркі. Тавары выдавалі асабліва заслужаным бальшавіцкім работнікам па спецыяльных картках. Усё гэтае дабро засталося ад немцаў, якія, пакідаючы горад, не паспелі яго вывезці. Пры кааператыве была кватэра кіраўніка, дзверы з яе вялі ў краму. Работу было выканаць з боку галоўнага ўвахода. Перш за ўсё ў вялікім ахоўным шчыце, які прыкрываў праўдзівыя дзверы, яны прасвідравалі цэлую сістэму адтулін, каб прасунуць рукі і зняць крукі ды масіўную жалезную завалу. Гэта заняло процьму часу. Пры гэтым арудаваў Казік Марацкі як найбольш дасвечаны ў такой рабоце. Нарэшце цяжкі велічэзны шчыт можна было адвалачы ў бок. Праўдзівыя дзверы таксама трэба было свідраваць, бо знутры яны былі добра абароненыя. Яны зрабілі з долу досыць буйны праём, праз яго прасвідравалі ўсяго некалькі дзірак у апошніх лёгкіх дзвярах. Потым ножом выразалі дзвярную панель. Марацкі ад гэтай справы моцна стаміўся. Дапамагаў яму Коля Мішчанка. Ясі Баран у якасці свечак вартавалі з двух бакоў вуліцы. Ва ўсіх была зброя. Калі лаз быў гатовы, Мішчанка, які выйшаў з дому босы, запоўз у сярэдзіну. Аднак і знутры дзверы было цяжка адамкнуць. Гэта нарабіла б шмат шуму, а за сценамі крамы спалі людзі. І так вялікай удачай было, што блатныя праклалі ход у краму, не прыцягнуўшы нічыёй увагі. Таму трэба было выкарыстаць лаз як адзіны шлях, праз які можна было вынесці здабычу. Казік Марацкі таксама разуўся і ўлез у краму. Удваіх яны ўзяліся за справу. Ясь і Баран звонку забіралі падаваныя тавары і адносілі іх за рог дома, каб яны не ляжалі з боку вуліцы. Злодзеі выбіралі толькі самыя дарагія і неабходныя рэчы. У хуткім часе праца была закончана. Але і да канца ночы было ўжо блізка. Блатныя занепакоіліся, што не паспеюць перацягнуць тавар нават у найбліжэйшую маліну. Тады Мішчанка распавёў, што ведае добрае месца, дзе можна схаваць здабычу да наступнай ночы. Недалёка ад кааператыва жыла Мішчанкава цётка, якая цягам некалькіх гадоў будавала невялікі драўляны дом, бо стары знаходзіўся ў жудасным стане. Дом быў ужо накрыты дахам. Мікалай запэўніў, што там ёсць зацішныя закуткі, каб добра ўкрыць тавар. Злодзеі пагадзіліся. Блатныя аддзялілі такую колькасць самага дарагога тавара, якую маглі забраць з сабою, а рэшту пачалі перацягваць паводле ўказанняў Мікалая ў заулак непадалёку. Мікалай пералез праз высокі плот, які аддзяляў падворак ад завулка. Супольнікі падавалі яму тавар паўз верх штакетінаў. Скора было па рабоце. Мікалай перанёс тавар у незакончаны дом і там яго прыхаваў. Пачынала днець. Блатныя спешна вярнуліся па апошнюю партыю тавара. На вуліцы перад кааператывам, які быў па праўдзе толькі размеркавальным складам, яны пазаціралі сляды ад ног і вылілі слой карболкі, каб міліцэйскія сабакі, якіх маглі задзейнічаць у вышуку, нічога не ўчулі. Потым яны ўзвалілі на плечы рэшту тавару і падаліся на маліны. Казік Марацкі пашоў да Мішчанкі, Ясі Баран да касі залатой трубы, у якой хаваўся Баран пасля сваіх уцёкаў з турмы. Ясь планаваў ісці дадому спаць. Ведаў, што Настка дакладна не пакоіцца праз ягоную адсутнасць, бо ён не меў часу папярэдзіць яе, што не вернецца на ноч. Супольнікі дамовіліся, што забяруць і перанесуць тавар да Мішчанкі заўтра ўночы. Баран уже 5 дзён знаходзіўся на волі, але паўлінкі яшчэ не адведаў. Яму аж смылела, каб пайсці да яе, але ягоныя чаравікі развальваліся, адзенне ператварылася ў лахманы. Калегі прапанавалі яму свае запасныя транты, але Алік узяў толькі бялізну, а адзежу і абутак загадаў зрабіць на замову. Не хацеў паказвацца сваёй каханай ні пры парадзе. Разважаў так: калі вытрымаў столькі месяцаў без яе, то мог пачакаць яшчэ пару дзён, каб паўстаць перад ёй ва ўсёй красе. Акрамя таго, ён асцерагаўся, што генты могуць шукаць яго ў дзяўчыны. Некалі ён быў зарэгістраваны разам з паўлінкай, праўда, пад іншым прозвішчам. Я з цягам апошніх дзён пільнаваў, ці не сочыць хто за кватэрай, але не заўважыў нічога падазронага. Хлопец нічога не расказваў свайму настаўніку пра паўлінчыны паводзіны. Не хацеў яго засмучаць. Ён ведаў, што для Аліка гэта быў бы страшэнны ўдар. Знайсці прытулак для барана было цяжкавата. Большасць малін была ненадзейная. Нарэшце ўзгадалі пра Каську залатую трубу. Жанчына ахвотна прыняла Аліка на кватэру. Яна была ў няспыннай жалобе па сваім каханку Пецьку быку, якога ў пачатку года павязалі на дробным крадзяжы, а месяц таму расстралялі. Ягонае прозвішча апублікавалі ў газеце ў спісе вязняў, пакараных смерцю на Камароўцы. Касцы найбольш балела тое, што Пецька значыўся ў рубрыцы сярод расстраляных за контррэвалюцыю. Калі баран прыйшоў на маліну, з-пад схову выпаў Смілы і кінуўся яму насустрач, хапаючы яго зубамі за лыткі, не знаходзіў месца ад радасці. Баран узяў сабаку на рукі. Мілы аж трапятаў ад захаплення. Алік таксама ўзрадаваўся, пабачыўшы звярка, прамовіў да яго сцішаным голасам: «Спакойна, спакойна, мілы, цяпер заживём. Заберу цябе і паўлінку ў Вільню. Там будзе для нас рай. І паўлінка цябе палюбіць. Кумекаеш, цюцька?» Сабака нічога не разумеў, але цешыўся разам з гаспадаром. Назаўтра вечарам у пакоі Казіка Марацкага сабралося ўсё таварыства, якое ўдзельнічало ў абкраданні кааператыва. Яны планавалі перацягнуць тавар сюды, частку падзяліць, а рэшту збарыжыць скупшчыку. Было яшчэ зарана, чакалі, калі сцямнее. У той самы дзень абедняй парою Мішчынкавай цёцы падалося, што адна з ейных кур знесла яйка недзе па-за курнікам, дзе птушак замыкалі нанач. Вырушыла на пошукі, але замест яйка яна знайшла ў будаваным доме схаваныя ў прыпечку мяшкі з рознымі прадуктамі. Кабета лет не спруцяніла ад здзіўлення. Падумала, што нешта тут нячыста, і як абсмаленая паперлася да суседкі, каб параіцца. Тая расказала ёй, што ўночы злодзеі абчысцілі кааператыў. Цётка прамаўчала пра тое, што знайшла ў сваім доме, а як мага хутчэй пабегла ў пастарунак на вуліцы Даўгабродскай. Там паведаміла пра сваю знаходку. Міліцыянты адправілі яе дамоў і забаранілі яшчэ камуколвіч распавядаць пра гэта. Патэлефанавалі ў следчы аддзел. Праз гадзіну ў пастарунак прыбылі два агенты. Аднаго з іх, малавядомага ў горадзе, прызначылі разведаць сітуацыю. Ён вярнуўся і склаў камісару справаздачу пра пабачанае. Без сумневу, гэта былі тавары з абкрадзенага кааператыва. Міліцыянты пачалі раіцца, як зладзіць засаду на злодзеяў. Былі прапанаваны розныя варыянты, але канчатковае рашэнне прыняў камісар. «Вечарам трэба размясціць у будынку пры вокнах 6 байцоў. Як злодзеі пералезуць праз плот, трэба кінуцца і затрымаць. Калі будуць уцякаць, то страляць». На змярканні 6 міліцыянтаў заявіліся на падворак да Мішчынкавай цёткі. Замкнулі ўсе брамкі, увайшлі ў будынак і размясціліся пры незашклёных вокнах, якія выходзілі на плот. Двое з іх схаваліся ў двары за кучай цэглы. Праз 2 гадзіны па вуліцы Сляпянскай у потай прабіраліся 4 чалавекі. Баран, Язь, Марацкі і Мішчынка. Апошні ішоў босы. Ён меўся першы пералезці праз плот і адамкнуць брамку, каб праз яе спакойна вынесці ўвесь тавар. Яны падышлі да дома на рагу вуліцы і павярнулі налево, затрымаліся каля плота. Амаль нічога не было відаць, хоць гуляй у хованкі. Але на адлегласці 10-15 метраў можна было адрозніць людскую постаць, калі б яна рухалася. Мішчанка спраўна палез праз плот. Спрытна перабраўся праз штакеціны і саскочыў на другі бок. Раптам з глыбіні падворка данёсся гучны голас. «Стой, страляць буду!» Мішчанка падаўся назад. Схапіўся рукамі за папярочку плота. Прагучаў карабінавы стрэл, а за ім яшчэ з дзясятак. Ясь адскочыў направа і лёг на зямлю. Вырваў пісталет з-за поясу. Укрыўшыся за рогам плота, па вокнах ужо валіў кулямі баран. Ясь не бачыў, куды дакладна страляць, бо праціўнікаў хавала цемра. Казік Марэцкі не меў пры сабе зброі, таму прытаіўся за слупам. Мішчанка пасля першых стрэлаў упаў на землю. Адна з куль трапіла яму ў жывот. Лежачы ніцман, ён крыкнуў: «Хлопцы, валіце, аблава!» Баран выстраляў усе кулі з магазіна і пачаў адыходзіць на вуліцу Сляпянскую. Ясь і Казік адступалі разам з ім, прыхінаючыся да платоў. Яны ведалі, што Мішчанку ўжо не дапамогуць. А ззаду не змаўкалі карабінавыя стрэлы. Блатныя ўляцелі ў дом Мішчанкаў, папярэдзілі ўсіх сямейнікаў пра небяспеку і пачалі ліквідаваць маліну Казіка Марэцкага, выносіць трэфныя рэчы. Падчысцілі ўсё з кватэры і замкнулі яе на замок. Яны чакалі, што міліцыянты праз нейкі час выкрыюць прозвішча раненага Мішчанкі і з'явяцца сюды са следчымі. Куля цяжка раніла Мікалая Мішчанку ў жывот. Яго прывезлі ў шпіталь на вуліцы Шырокай, Мікалай канаў. Два агенты следчага аддзела высветлілі на падставе знойдзеных пры ім дакументаў ягонае прозвішча і адрас. Ім было важна, каб ён выдаў супольнікам. Увесь час яго дапытывалі. Але Мікалай скрыгатаў ад болю зубамі і адмаўляўся даваць нейкія звесткі. «Яны ж цябе кінулі, чаго ты іх пакрываеш? Кажы, хто быў з табою!» «Вы былі са мной, абодва!» На наступныя настойлівыя пытанні Мішчанка адказаў лаянкай, а раніцаю памёр. У доме Мішчанкаў правялі грунтоўны ператрус. Ён трываў цэлы дзень. Зрывалі нават дошкі з падлогі, вымалі некаторыя цагліны з печы. Не знайшлі нічога падазронага, бо ад яго ўжо паспелі пазбавіцца. Узялі пад сумнеў толькі новы гарнітур столяра Андрэя. Убора так і не вярнулі. Андрэй некалькі разоў хадзіў у следчы камітэт і патрабаваў вярнуць гарнітур. Прыносіў нават пацверджанне, падпісанае краўцом, які пашыў яго з уласнага матэрыялу. Яго выгналі з установы. Больш ён там не з'яўляўся. Пераканаўся, што ўсе вымагаюць сумленнасці толькі ад злодзеяў. Убранне і абутак для барана былі гатовыя. Алік адзеў чыстую бялізну. Пагаліўся і прычапурыўся. На змярканне рушыў на Залатую Горку. Хваляваўся. Яго раздзіралі сумневы, хоць і ведаў ад Яся, што ў паўлінкі ўсё ў парадку, што яна гандлюе ў краме, дадому вяртаецца вечарам. Алік не хацеў дакучаць Ясю, вельмі падрабязна яго распытываць, хоць насамрэч яго цікавіла кожная дробязь, звязаная з паўлінкай. Баран некалькі разоў прайшоўся ходнікам каля паўлінчынай кватэры. Кабета была ў дома. З вокнаў біла святло. Баран ціха ўвайшоў на падворак і наблізіўся ля ганка. Пабачыў невыразныя абрысы сабачай будкі. У паветры лунаў далікатны водар бэзу. Алік пацягнуў за дзвярную ручку і ўвайшоў у сярэдзіну сваёй былой майстэрні. У пакоі быў паўзмрок, толькі вузкая палоска святла выбівалася з паўлінчынага пакоя. Баран зрабіў некалькі крокаў уперад. З-за сценкі прабіўся трывожаны жаночы голас. «Хто там?» Баран не адказаў. Стаў у дзвярах ейнага пакоя. Паўлінка раптоўна памкнулася да століка, пры якім сядзела ў адной бялізне. На памазаны крэмам твар яна акуратна носіла пудру. Рыхтавалася да прызначанага на сённяшні вечар спаткання з агентам. Яны мелі спаткацца а 9 гадзіне ў кветкавым скверы і пайсці ў кіно. Семянцоў завітваў да яе штораз радзей. Паўлінка ўжо некалькі разоў сама хадзіла на сустрэчы з ім у горад. Два разы заставалася ў яго на ноч. Алік не прамовіў ні слова, а Паўлінка, нібы ляснутая перуном, глядзела яму ў вочы. У ейнай галаве раілася ад думак, што ён ведае, чаго ад яе хоча, як яго прывітаць, чаму ён маўчыць. А баран усё глядзеў, як тады, калі пабачыў яе ўпершыню праз вакно ў швачкі балі. У ягоных вачах гарэла захапленне і таіўся боль, ззяла каханне, напоўненае журбою. Ён не заўважаў больш прывабнай жанчыны, сваёй каханкі, сваёй мары. Прымячаў толькі чар гэтай вясны, незнішчальны, вечны, магутны. «Аліча, каханы!» Паўлінка падбегла да барана, абвіла ягоную шыю голымі халоднымі гладкімі рукамі і пацалавала. Яна хітравала, баранілася на ўсялякі выпадак. А можа, ён усё ведае? Прыпала да ягоных вуснаў, адчула цяпло мужчынскіх слёз, адступіла. Слёзы ляцелі ўжо і па ейных шоках, іх выціснуў страх, пачуццё віны і неўпэўненасць сітуацыі. «Алічак, я такая няшчасная, мне адной так блага было. Чаму ты нічога не гаворыш?» «Што ж я табе скажу?» «Ну як так? Столькі часу не бачыліся, а ты маўчыш!» «Я думаў, што ты даўно ўжо пра мяне забылася. Можа, не хочаш ужо са мною быць? Ні на адзін мой ліст не адказала». «Як можна так казаць, Алічак? Я толькі пра цябе і думала. А пісаць не было калі. І хто ведае, як такое высылаць? А я ўся ў працы ад рання да ночы. Аж неяк мусіла выжываць, даваць рады. Ніхто ж не дапамог, сама зарабляла». Паўлінка расчулілася сама над сабой і пачала плакаць. Баран наблізіўся да яе і пяшчотна дакрануўся далонню да голага пляча. «Добра, Паўця, я не крыўдую на цябе. Я хацеў толькі запытаць, ці я цябе не перашкаджаю?» Баран чытаў з паўлінчынага твару і ейных вачэй, што зрабіўся для яе нібы іншым чалавекам, не тым, кім быў раней. «Калі я табе перашкаджаю, то навязвацца не буду, не думай сабе такога. Пайду ды ўсё, знайду сабе месца, як мілы. Я заўсёды цябе шанаваў і зычыў толькі дабра. І цяпер таксама, зраблю, як скажаш, паслухаюся». «Як ты можаш так казаць, не сорам табе? Фу, які ты подлы!» Паўлінка заламала белыя рукі. Алік змякчыўся. Ён хацеў верыць у свае шчасце, хацеў выкінуць з душы недавер. Падышоў да Паўці і з лёгкасцю падняў яе, як дзіця, ўверх. «Добра, Паўця, што было, то быльём парасло. Я цябе заўсёды кахаў і цяпер кахаю. Я зусім не хацеў цябе пакрыўдзіць, бо і сябе б простое пакрыўдзіў, але я баяўся, што, можа, табе назаляю, думаў, што ты, можа, больш не хочаш быць са мною. Дык я б пайшоў сабе». «І я цябе кахаю, Алічак», – клялася Паўлінка. А адначасова ў ейнай галаве віхлілася думка. «Косцік, пэўна, цяпер чакае ў скверы, от не ў пару сторкнуўся гэты шавец». Але яна таіла свае думы, тулілася да барана і пляла глупствы. Раптам прыпомнілася ёй, якую навуку даў ейны бацька, калі баран пакінуў яе на некаторы час. «Ты сама ведаеш, чым сучка сабаку пра сабе трымае. А самае галоўнае, даглядай яго, каб не быў галодны, каб меў усё, што любіць. Пытайся пра здароўе, а сама думай, каб ты здох, халера. Гэтак ты з яго не толькі грошы злупіш, але і скуру». Паўка пачала адштурхоўваць Аліка ад сабе. «Алічак, каханы, ты ж галодны. Цябе ж трэба накарміць, а я здурнела ад радасці. Выбачай, але так расхвалявалася». Баран не адпусціў яе, асцярожна паклаў яе, як скарб на ложак, і жарона горача і моцна яе песціў. Паўку заўсёды дзівілі ягоная раптоўнасць і адначасовая чуллівасць, з якой ён яе браў як жанчыну. Баран лічыў, што гэтак здабывае ейнае сэрца, дорыць яе задавальненне, бо не шкадаваў бы для яе і свайго жыцця. Таму павольны і абыякавы з іншымі жанчынамі, ён спаўся, палаў і перагараў. А палка прымала ягоныя ласкі без асаблівай ахвоты, і прыемна было ўсведамляць сабе жаданай, але целам яна не ўзбуджалася. Палця справіла Аліку шыкоўную вячэру. Прысмакаў і рознага алкаголю дома было шмат. Яна заўсёды мела запас на гатове, бо меркавала, што ёй зноку можа ўдасца запрасіць агента да сябе на ноч. Пераканалася, што ён вялікую ўвагу ўдзяляе добрым харчам і напоям. А пасля багатага застолля заўсёды крыху больш чулы да яе. А цяпер усё гэта прыдалося, каб пачаставаць барана. Накрываючы на стол, Паўка думала пра агента. Трэба будзе заўтра пайсці і папрасіць у яго прабачэння. Скажу, што бацька захварэў. І не мог ты яшчэ троху пасядзець у турме? Навошта сёння ліха прыпёрла? Апошняя ўжо датычыла барана. Алік быў уражаны гэтак шчодра застаўленым сталом. У турме для яго нават свежы хлеб быў ласункам, а кавалачак саланіны раскошай. Выйшаўшы з турмы, ён жыў таксама сціпла, а тут пабачыў прыгожую сервіроўку, віно, каньяк, гарэлку, дыхтоўныя закускі. Крыху збянтэжаны ён сеў за стол. Аднак не мог справіцца з ашаламленнем. «Адкуль ты ўсё гэта маеш?» «А, бачыш, якая я? Спецыяльна для цябе ўсё трымала!» Думала сабе, «Як мой бедны Алік выйдзе з той страшнай турмы? То трэба будзе яго так накарміць, каб ён пераканаўся, як моцна яго Паўця кахае!» І знаходлівая жанчына села яму на калені. Дзверы яе аканіцы яна загадзя прыбачліва зачыніла. І цяпер магла спакойна сядзець без сукні. Яна наўмысна засталася ў адной бялізні, бо хацела пакрасавацца. Няшчырая паўлінчына чуласць зноў завяла іх абаіх на ложак у суседні пакой. Для барана гэта быў самы шчаслівы дзень, ці хутчэй вечар, ва ўсім ягоным жыцці. Потым яны дапазна сядзелі за сталом, пілі і елі. Паўца спраўна куляла кілішкі. Раней яна гэтага не рабіла. Яна мела моцную галаву, і алкаголь яе амаль не разбіраў. Баран жа, змардаваны турэмным голадам і адвыклы ад моцных трункаў, напіўся адным махам. Яго перапаўняла шчасце. З удзячнасці і ўвагай ён глядзеў на самую важную для яго жанчыну. Нечакана для Паўкі ён зацягнуў прыпеўку. «Эх, яблачык, яшчэ не спеленькі, як я выйшаў з турмы, пабег да дзеванькі». Другі раз у жыцці Алік выліў сваю душу ў песні і падзяліўся нягеглым зладзейскім шчасцем, якое гэтак скупа пасылаў яму суровы лёс. Ён не ведаў, што ўсё гэта было фальшывым. Першы раз ягоная песня была гордым выклікам, цяпер самападманам і плёнам гаротнага жыцця. Потым ён ляжаў з паўлінкаю ложку, чула туліў да грудзей сваё шчасце і ціха жаптаў. «Паўлінка, моя дарагая, зараблю для цябе столькі грошаў, колькі захочаш, разумееш, і з'едзем адсюль». «Добра, мой лябедзік, адзену цябе як княгіню, усё табе дам, што толькі захочаш, але трэба адсюль з'ехаць». «Добра, добра», – збывала яго Паўця. Заснулі. Ноччу Паўця прачнулася ад абрывістых, таропка кіданых словаў «каханка». Адвыкла ўжо ад гэтага. «Мусіш цюцька любіць Паўцю, так як я. І я таксама яйны сабака, толькі болей золата, халера, хлопцы!» Паўлінка прыслухоўвалася. Потым вызвалілася з-пад рукі, якою яе абдымаў Алік, і ўляглася выгодна. Але нешта ёй усё роўна муляла ў ложку. Пачала шукаць. Намацала пальцамі цёплую ад ейнага цела сталь. Выцягнула наверх пісталет. У здранцвенні глядзела на зброю. Пісталет баран папярэдне паклаў пад падушку. Зброю ён цяпер заўсёды трымаў пры сабе. Яму было зразумела, калі яго скруцяць, яго чакае толькі смерць. Паўлінка асцярожна ўзялася за пісталетную ручку і не зводзіла са зброі вачэй. Паклала указальны палец на курок. Потым скіравала рулю барану паміж вачэй. Вось націснуць бы так, і каюк. Яна мела цяпер на ўвазе не каханка злодзея, а шаўца, які перашкаджаў ейнаму шчасцю. Яна звяла бровы і, гледзячы на мужчыну, які ляжаў побач холодным вострым позіркам, забівала яго ў думках зноў і зноў. Са злосцю, з прыемнасцю, з захапленнем, якое расло, мацнела, шалела, выбіраючыся з цёмных куткоў хіжай душы. Знянацку баран шырока расплюшыў вочы і цалкам прытомна зірнуў паўлінцу ў твар. «Страляй!» Паўлінка здрыганулася і выпусціла пісталет з далоні. Гучна і штучна рассмяялася. «Я жартавала, Алі, кот дурненькі, не магу заснуць, а ты спіш і спіш, я хацела цябе пабудзіць». Яна спрытна прыкінулася, што горача прагне ягоных пацалункаў, і сама з жарсту ды нават з доляй неўтаймаванай распуты пачала лашчыць ягонае цела. Баран патануў у новай хвалі задавальнення, шчасця, уласнай слепаты і паўлінчынай подласці. Ён зноў ап'янеў ад шчасця, як дзіця. А чорная ноч маўчала за вокнамі, толькі слухала. Міналі хвіліны, ламаліся сэрцы. Вуліцы горада лізаў жоўтымі языкамі аўтамабільных фараў чорны круг, варанок. Ён вес на камароўку смяротнікаў.